Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrapce. Nowość! Zdrapka Big Zdrap! Zdrap nawet 1 000 000 złotych! Kupuj w punktach Lotto! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed biało-czerwonymi ważny krok w drodze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Za niecałą godzinę zagrają z Litwą. Lider niemieckiej prawicowej partii AfD pyta, czy Polska była zamieszana w atak na Nord Stream 2. Odpowiedział mu szef rządu. Poparcie dla Palestyny manifestowano dzisiaj w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Za niespełna 45 minut polscy piłkarze zagrają w Kownie kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Naszymi rywalami będą Litwini. Ze mną w studiu Norbert Michalak. To ważny dla nas mecz. Tak, dla polskich piłkarzy jest to szansa na zrobienie kolejnego kroku w stronę gry w barażach. Także szansa na to, żeby pokazać się z lepszej strony niż to było w pierwszym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wtedy kadrę poprowadził jeszcze Michał Probierz. Dziś na stanowisku selekcjonera Jan Urban, który tak mówi o nastawieniu przed dzisiejszym meczem. Nastawienie na dane spotkanie przede wszystkim musi być przed meczem i też nie godzinę przed meczem, nie godzinę dwie, tylko dużo więcej myślisz, analizujesz, kto jak gra, przypominasz sobie odprawy. A od pierwszych minut w reprezentacji Polski zagrają w bramce Łukasz Skorupski, w obronie Mati Kasz, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, w pomocy Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński i Jakub Kamiński, a w ataku Robert Lewandowski. Relacjonował Norbert Michalak. Lider niemieckiej AfD Tino Chrupalla oskarżył Polskę o współudział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream, pisze premier Donald Tusk. W wpisie w mediach społecznościowych zauważył, że niemiecki polityk to przeciwnik Unii i NATO, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji. To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić, dodał szef rządu. Chrupalla stwierdził, że polski premier odmawia ekstradycji podejrzanego o zamach terrorystyczny na Nord Stream, mówiąc, że problemem nie jest zamach, ale budowa gazociągu. To skłania mnie do zastanowienia się, czy Polska mogła być zamieszana w ten atak, dodał. W Warszawie manifestowano poparcie dla Palestyny. Kilkaset osób przeszło z Ronda de Gaulle przed izraelską ambasadę. Mówiono m.in. o sytuacji ponad 11 tysięcy więźniów przetrzymywanych w 30 izraelskich więzieniach. Takie warunki, które oni są podani, są stworzone, żeby odebrać godność, żeby odebrać świadomość, żeby torturować Palestyńczyków i w tym też dzieci. 400 dzieci siedzi w więzieniach, aby zapomnieli, że są Palestyńczykami i Palestynkami, aby zapomnieli, skąd pochodzą. Protesty zorganizowano dzisiaj także w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro o poranku Hamas ma uwolnić 20 izraelskich zakładników. Ukraińska armia od miesięcy atakuje rosyjskie obiekty energetyczne z wykorzystaniem danych wywiadowczych z USA, donosi brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety działania są, tu cytat, skoordynowanym wysiłkiem mającym na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki i zmuszenie Władimira Putina do negocjacji. Wymiana informacji wywiadowczych jest sygnałem, że Trump wzmocnił swoje poparcie dla Ukrainy, ponieważ wzrosła jego frustracja wobec Rosji, ocenia gazeta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie pochmurno, miejscami na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie od 9-11 stopni na wschodzie do 13-14 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. www.mediaexpert.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Chciałabym, żeby konkurs Chopinowski trwał w nieskończoność. Jak Chopin przeminie, to świat przeminie. Chopin to także moja historia. Konkurs Chopinowski od 3 października. Oglądaj na chopincompetition.pl i słuchaj na antenach Polskiego Radia. Zapraszają organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, PKO BP, Totalizator Sportowy. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizator konkursu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niecałe 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji Dziś podróż nie tak daleko. So, this is me, Jenny Erpenbeck from Berlin. I'm talking to Radio Channel 3 in Poland. I'm very happy to have a talk. Jenny, choć jak sama przyznaję, bo nie ukrywam, interesowało mnie to, w dowodzie ma wpisane imię Jenny i tak się jej powinno poprawnie wymawiać, ale woli tę angielską w wymowie wersję własnego imienia. Otóż Jenny Erpenbeck, rocznik 1967, to niemiecka pisarka i zeszłoroczna laureatka Międzynarodowego Bookera za powieść Kairos, która to właśnie w przekładzie Elizy Borg ukazała się w Polsce. Ale kilka jej poprzednich dzieł, Jeszcze nie wieczór, Iść szedł poszedł, Klucz do ogrodu i Słownik, także opublikowano w naszym kraju. Jest to pisarka tłumaczona na wiele języków, a od kilku lat wymieniana w gronie kandydatek do literackiego Nobla. I z pewnością fakt, że Kairos wspólnie z tłumaczem na angielski, Michaelem Hoffmanem, otrzymali za tę książkę Międzynarodowego Bookera, że Kairos zdobył uznanie, zwiększa jej ewentualne szanse u Szwedów. O czym opowiada ta powieść? Od razu powiem, nie będę ukrywał, uważam ją za wspaniałą i bez wątpienia godną uwagi i dogłębnego przeżycia, a także zastanowienia się nad tym, co Erpenbeck chciała przekazać. Spotykają się przypadkowo w lecie 1986 roku w autobusie w czasie ulewy. Ona, Katarina, dopiero wkracza w dorosłość, za chwilę zacznie studia, on, Hans, to mężczyzna więcej niż dojrzały, mąż, ojciec, znany pisarz, pracownik radia i przedstawiciel wschodnio-niemieckiej elity. Bo historia wydarza się w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w Berlinie Wschodnim, pod koniec istnienia państwa powstałego w 1949 roku. Zakochują się w sobie, przynajmniej tak oboje chcą na to patrzeć. Dla niej to miłość na zawsze, dla niego kolejny z licznych romansów. Są siebie więcej niż ciekawi, więc brną w to, co dla niej jest darem od losu, a dla niego, choć będzie się starał myśleć o tym inaczej, kolejną igraszką, figlem, romansem pełnym obostrzeń z oczywistych powodów. I z wiadomych powodów to ona będzie na każde jego wezwanie, to ona będzie mówić jeszcze jedno gniazdko i być może przestrzeń do napisania kolejnej książki, a on z powodów oczywistych będzie ją zapewniał, że zrobi wszystko, by być z nią na bezpiecznych dla niego warunkach, tak by ani żona Ingrid, ani syn Ludwik o niczym się nie dowiedzieli. Co się jednak stanie, gdy Katarina zdecyduje się zadbać o własną dorosłość, zdobyć wykształcenie i coś w życiu osiągnąć? Co czeka ten związek, gdy na jakiś czas ona wyjedzie z Berlina Wschodniego, by próbować swoich sił w teatrze we Frankfurcie nad Odrą? Kogo w tak skomplikowanym układzie obowiązuje wierność? I czy w takich okolicznościach ona w ogóle obowiązuje? Czy mrzonki o posiadaniu wspólnego dziecka mogłyby się w ogóle ziścić? W pierwszej części powieści Erpenbeck książka składa się z dwóch kartonów. Katarina po latach porządkuje przedmioty, świadectwa relacji z Hansem. Otóż autorka skupia się na bliskości dwójki bohaterów. Osadza ich relacje we wschodnio-niemieckich realiach i w sposób nieoczywisty, grając ze sztampą, z kliszami, rozkłada na czynniki pierwsze niczym matematyczne wzory tego typu związki, wyciągając z nich sumy i różnice, dzieląc i mnożąc wątpliwości, chwile uniesień i bólu. I doprowadza tę konkretną opowieść do momentu kluczowego, a następnie każe bohaterom, a także czytelnikom zanurkować w przepaść. Druga część Kairosu, w której nie tylko rozpada się wewnętrzny i zewnętrzny świat Katariny i Hansa, ale gdzie również rozpada się język, którym Erpenbeck opowiada, to jest istny triumf literatury. Czytając kolejne strony, czułem ucisk w sercu i w żołądku też, do czego jeszcze mogą się posunąć względem siebie. Rozpada się znany im obojgu świat. Dla niej to ciekawe. Co przyjdzie po NFD? Jakie szanse stworzy to nowe? Dla niego to jest tragedia. Jak teraz żyć, gdy kraj, w którym wzrastał i który wybrał, znika z mapy świata? Jak on się odnajdzie w realiach, które zanegują to wszystko, w co wierzył? Erpenbeck, która w dniu, gdy upadał mur dzielący Berlin, miała 22 lata i mieszkała po wschodniej jego stronie, mistrzowsko opisuje napięcie, którego wielu z nas nie umie sobie nawet wyobrazić, bo to nie transformacja, brutalna, ale własna, jak u nas, ale zanik i wchłonięcie NFD, tych cudzysłów gorszych Niemców, przez RFN, tych cudzysłów lepszych i bogatszych. Ci, którzy odcinali się od faszyzmu i uwierzyli w komunizm, będą teraz zarządzani przez tych, którzy po wojnie dostali od aliantów drugą szansę, choć przecież było wśród nich wielu tych, którzy odpowiadali za zagładę i nie tylko. Jak to wszystko pojąć? Jak mimo różnic i oczywistych wad wschodniego systemu zachować godność? I najważniejsze, jak zachować tożsamość, kim pozostać, a kim się nie stać? Jak znieść to, że polityczna zmiana może przynieść bolesną prawdę o nas samych? Urodziłaś się w roku 1967 w NRD, po naszej stronie żelaznej kurtyny. Tuż obok istniał zupełnie inny świat. Co pamiętasz z własnego dzieciństwa? So we had many, many books at home and speaking about books and reading and language were quite normal at our dinner table or lunch table. And also the sound of the typewriter was quite familiar to me. I was so lucky to have parents who, although they got divorced when I was quite young, they kept the friendship. So. W domu mieliśmy mnóstwo książek. Rozmowy o literaturze, czytaniu i języku były czymś zupełnie normalnym przy naszym stole. Dobrze znany był mi też odgłos maszyny do pisania. Miałam ogromne szczęście, że moi rodzice, mimo że rozwiedli się, gdy byłam jeszcze mała, pozostali przyjaciółmi. Myślę, że dla dziecka było to najlepsze możliwe rozwiązanie, które pozwoliło mi jakoś sobie z tym poradzić. Nie cierpiałam z tego powodu. Mój ojciec odwiedzał mnie codziennie i był obecny w moim życiu. Opisałam dorastanie w naszych mieszkaniach w pobliżu muru, ale jako dziecko nie odczuwałam jego istnienia jako czegoś uciążliwego. To po prostu było nam dane, jak ślepa uliczka, droga bez wyjścia, coś spokojnego. Jeździliśmy na rolkach i spędzaliśmy czas w cieniu muru. Był to więc osobliwy sposób prowadzenia zwyczajnego życia. Do niektórych części miasta nie wolno było wchodzić, ale wiadomo było, które to miejsca. Czasem słychać było odgłosy Berlina Zachodniego, choć nie można było tam zajrzeć. Słyszeliśmy metro, które przejeżdżało przez Berlin Wschodni, nie zatrzymując się. Jechało z południowego Berlina Zachodniego do północnego. Byliśmy przyzwyczajeni do myśli o istnieniu drugiego świata, znajdującego się tuż obok, ale jednak niedostępnego. Nawet dziś czuję się trochę jak w obcym mieście, kiedy jadę do Berlina Zachodniego. Bo nie mam z nim żadnych wspomnień z dzieciństwa. Nie chodziłam tam do kina, nie miałam przyjaciół w tamtych bardzo formatywnych dla mnie latach. Dlatego nawet teraz to wciąż dla mnie dziwne. Jedna część miasta wciąż budzi we mnie poczucie obcości, a druga jest mi niezwykle bliska i znana. So even now I feel like in a way in a foreign city when I go to West Berlin because I don't have any childhood memories. I have no, you know, I didn't go to the cinema in West Berlin. I had no friends. in the time that forms you, or like, I don't know how to say in English, but the time that makes you becoming yourself. So it's very strange to have, even now, to have one part of the city that is still some kind of feeling strange and some very familiar part of the city. We had family in the West from my mother's side. So my grandmother was very professional in organizing family gatherings. So every year there would be one meeting of the whole family, 30 persons in wherever, Berlin or Dresden or in southern East Germany. So we had a very normal contact to our relatives. Mieliśmy rodzinę ze strony matki, która mieszkała w zachodniej części. Moja babcia była mistrzynią w organizowaniu spotkań rodzinnych, więc raz do roku odbywało się spotkanie 30-osobowej rodziny w dowolnym miejscu, w Berlinie, Dreźnie lub w południowej części Niemiec Wschodnich. Mieliśmy więc bardzo normalny kontakt z naszymi krewnymi. Miałam kuzynkę, która była też jedną z moich najlepszych przyjaciółek i czasami spędzała ze mną całe tygodnie podczas letnich wakacji. Była przyzwyczajona do dłuższych pobytów w Niemczech Wschodnich. Należeliśmy do szczęśliwego grona osób, które otrzymywały paczki z Zachodu, co było oczywiście ogromnym przywilejem. Tamten świat nie wydawał się zbyt odległy. Zawsze mogliśmy oglądać zachodnią telewizję. Zachód nie był dla nas czymś całkowicie nieznanym. Dorastałyśmy z nim. Kiedy byłam w drugiej klasie szkoły podstawowej, miałam 7 lub 8 lat, moja mama przez jeden nieszczęśliwy rok była żoną dyplomaty. Zabrała mnie wtedy do Rzymu. Myślę, że dla niej nie było to szczególnie przyjemne, ale dla mnie ten rok był czymś, co wywarło ogromne wrażenie. Kiedy mur wreszcie runął, nie przyszło mi do głowy, by pojechać do Niemiec Zachodnich. Myślałam wyłącznie o wyjeździe do Włoch, bo tęskniłam za włoskim stylem życia, a nie za stylem życia w RFN. Fell, I never had this idea to go to West Germany. I always only thought of Italy, going to Italy, because this was my like feeling homesick for the Italian way of life, but not for the West German way of life. Kiedy zaczęłaś myśleć o napisaniu Kairosu? Czy jesteś w stanie wskazać jakiś jeden konkretny moment? I think when the, what was it, 30th anniversary of the fall of the wall was over, I thought now I have my piece for writing a novel about my experience with the fall of the wall and the years before and after, which is kind of important to mention. Yeah, actually, perhaps you wouldn't expect it to be the first scene that I wrote years ago, but it was the scene, the chapter about like Katarina the... Po 30. rocznicy upadku muru pomyślałam, że wreszcie mam w sobie spokój i mogę napisać powieść o moich doświadczeniach związanych z upadkiem muru oraz o latach przed nim i po nim. Wspominam o tym, bo to dość istotne. Być może nie spodziewalibyście się, że pierwszą scenę napisałam wiele lat temu. To rozdział o Katarinie, młodej dziewczynie i jednej z dwóch głównych bohaterek. Jest wtedy w Egipcie. A może to tylko sen? A przewodnik pyta ją, czy chce przespać noc między łapami Sfinksa. Zgadza się. Piramidy i Sfinks są na zachodnim brzegu Nilu, czyli na brzegu umarłych. A więc śpi pośród umarłych i śni o wszystkich zmianach, które nastąpią w latach po upadku muru. Tej nocy swobodnie porusza się między przeszłością a przyszłością. Ten rozdział napisałam jako pierwszy. Potem powstała książka Gehen, Ging, Gegangen, a dopiero później wróciłam do Sfinksa i powieści Kairos. Following the fall of the wall and she's like moving freely in the past and the future in this night. And this was the chapter that I wrote first, but meanwhile I wrote Go, Went, Gone. Then I came back to the Sphinx. Naja, you know, there is a ritual in Germany that at any anniversary the Easterners are like remembered again. Then they are asked, how did you feel? How did it feel? You know, I don't like anniversaries. So I just wanted to leave it behind me and to really look slowly and carefully what my experience was like. And of course, it's like, you know, there many books can be written. Because every human being has his or her own experience about historic moments and this is just one story that could be told. W Niemczech istnieje pewien rytuał. W każdą rocznicę upadku muru przypominamy sobie o dawnych mieszkańcach wschodnich Niemiec i pytamy ich, jakie to było uczucie mieszkać po wschodniej stronie. Ja nie lubię rocznic. Chciałam więc po prostu zostawić to za sobą i naprawdę powoli oraz uważnie przyjrzeć się swoim doświadczeniom. Oczywiście można by napisać wiele książek, bo każdy człowiek ma własne przeżycia związane z ważnymi momentami historii, ale to tylko jedna z możliwych opowieści. Pomyślałam jednak, że dramaty zawsze stały na przeszkodzie prawdziwej pamięci. Dramaty, które tak łatwo przedstawić w filmie, opowieści o niesprawiedliwości, działalności Stasi, ludziach uciekających z kraju. Wszystko to przesłaniało prawdziwe, bardziej uważne wspominanie, bo są to historie, które łatwo się sprzedają. Dramaty są interesujące, ale proza, moja dziedzina, jest w porównaniu z nimi znacznie wolniejsza. Is compared to the drama is much slower and much, also there's also some drama in my book, but it's not to be seen in the beginning. And it's a kind of a different drama. So I wanted to have this, this question, to put this question, where did East Germany come from? Why was it founded? The past, the Nazi past that we have in common with the West, of course. W mojej książce również pojawiają się dramatyczne wątki, ale nie widać ich od razu. To inny rodzaj dramatu. Chciałam zadać pytanie, skąd wzięła się NRD? Dlaczego powstała? Jak wyglądała jej wspólna z Zachodem przeszłość nazistowska? To było coś, czego założyciele NRD nie mogli wybrać. Nie mieli wpływu na to, jacy ludzie znajdą się w nowym państwie. Musieli poradzić sobie z tymi, którzy tam byli. A przecież wielu z nich jeszcze kilka lat wcześniej było faszystami. Myślę, że często nie doceniano znaczenia faktu, iż od samego początku w państwie panowała ogromna nieufność, bo jego założycielami byli głównie emigranci, którzy wrócili z ZSRR oraz ludzie powracający z obozów koncentracyjnych. Nie było więc za wiele zaufania ani ze strony społeczeństwa wobec rządu, ani w drugą stronę. Uważam, że to jedna z pierwszych trudnych sytuacji w historii NRD i że próbując zrozumieć, jak wyglądało w niej życie, należy zacząć właśnie od tego początku, od trudnych warunków, w jakich powstawała. Back to the cities from the concentration camps, and so there was not much trust from both sides, not from the people to the government and also not from the government to the people. So I think this is one of the, this was like the first difficult situation in the very beginning. And I thought when someone tries to explain what the GDR was like, he or she should also pay attention to this kind of start, which really took place under difficult conditions. So my male character became someone who's really kind of old already. He's younger than me now. But compared to Katarina, he's kind of old, and he's someone who carries with him this heavy weight of the fascist childhood disappointment when he learns about the crimes committed by the Nazis. Dlatego moja główna męska postać to starszy człowiek, młodszy ode mnie teraz, ale w porównaniu z Katariną znacznie starszy. Nosi w sobie ciężar faszystowskiego dzieciństwa i rozczarowanie zbrodniami nazistów. Potem staje się gorliwym stalinistą i przeżywa kolejne rozczarowanie, gdy w 1956 roku poznaje prawdę o zbrodniach stalinowskich. To wszystko stanowi część jego historii. Pomyślałam, że interesujące byłoby spotkanie kogoś takiego z młodą kobietą, która jest produktem, powiedzmy, pokojowego, socjalistycznego wychowania. Ciekawe jest to, że stare pokolenie komunistów wiedziało, przeciwko czemu walczy. Natomiast kolejne pokolenia już tego nie wiedziały. Nie miały własnej walki, ani nie podejmowały własnych decyzji. Myślę, że przekazywanie doświadczeń cierpienia czy trudnych wyborów nowemu pokoleniu zawsze stanowi problem. Tego nie da się po prostu wiedzieć. Mur był dla nas zadaniem, które nam powierzono, ale zupełnie innym niż to, z czym mierzyli się dawni komuniści, uczestnicy światowego kryzysu gospodarczego z końca lat 20. i początku lat 30., antyfaszyści wysyłani do obozów koncentracyjnych albo zmuszani do ucieczki. Mieli oni ogromny bagaż doświadczeń, zwłaszcza ci, którzy spędzili lata na wygnaniu w Związku Radzieckim i tam także cierpieli z powodu stalinowskich prześladowań. Dźwigali więc ciężar wielu bolesnych wspomnień. W porównaniu z tamtym pokoleniem, Katarina jest jak czysta kartka papieru. In a way the wall was the problem or the task that was given to us, but it was completely different from the struggles that the old communists had either during the world economy crisis in the end of the 20s and beginning 30s or also the being anti-fascists. being put into concentration camps or forced to flee and all this, you know, they had quite some life experiences, especially the ones who spent years of exile in the Soviet Union and also suffered from Stalinist persecutions. And so they carried with them many, many heavy memories. And compared to this generation, Katharina is something like a blank sheet of paper. Naya, I think to have these two paths of a society could take is interesting because you have this comparison on both sides. And it was always also, it was different from other socialist countries because the Westerners would try to have some social achievements too, because they could see that the DDR did quite well in, like, you know, the payable rent. Myślę, że to ciekawe, że społeczeństwo może podążać dwiema ścieżkami, bo pozwala to porównać obie strony. NRD różniła się od innych krajów socjalistycznych, ponieważ mieszkańcy Zachodu również starali się osiągać pewne sukcesy społeczne, widząc, że na Wschodzie całkiem dobrze radzono sobie na przykład z czynszami i opieką zdrowotną. Mieszkania były przystępne cenowo, a system ochrony zdrowia znacznie lepszy, dzięki czemu ludzie czuli się bezpiecznie. Zachód próbował więc dotrzymać kroku w tych kwestiach, podczas gdy Wschód starał się nadążyć za konsumpcjonizmem. Zawsze istniała więc pewna forma rywalizacji. Myślę, że to było zjawisko wyjątkowe dla Niemiec, choć trudność polegała na tym, że po upadku muru pojawił się ktoś w rodzaju starszego brata, który przejął kontrolę nad tym młodszym, nie mającym pojęcia, jak działa demokracja. Made this peaceful revolution, but we have no idea how it really works. So it was just teaching us and in a way also stopping the revolution, of course, because a unification with the other half that exists already is no revolution anymore. So from 8 weeks of revolution, it became a different process of, like, being unified, trying to understand how the capitalist Germany works already. Dokonaliśmy pokojowej rewolucji, ale nie wiedzieliśmy, jak to naprawdę wszystko działa, więc po prostu nas tego uczono. A zatrzymano też samą rewolucję, bo zjednoczenie z drugą połową, która już istnieje, nie jest prawdziwą rewolucją. Z 8-tygodniowego zrywu stało się to więc innym procesem. Procesem zjednoczenia, próbą zrozumienia, jak działają kapitalistyczne Niemcy i dostosowania się do tego. Nie chodziło o przemianę naszego społeczeństwa w sposób, który pozwoliłby nam spróbować czegoś nowego. Nie była to próba odpowiedzi na otwarte pytanie. Pod tym względem różniło się to także od innych krajów socjalistycznych. Uważam, że było to trudniejsze, bo zamykano fabryki, likwidowano przemysł, ludzie tracili pracę. Zawsze był ktoś, kto wiedział lepiej. Po upadku muru to właśnie stało się problemem. W porównaniu z innymi krajami socjalistycznymi, które organizowały wybory, zakładały partie i próbowały swoich sił w demokracji, w Niemczech Wschodnich pierwsze wolne wybory zdominowały partie zachodnie, takie jak CDU czy SPD, działające w zachodnim stylu. Miały one doświadczenie wyborcze, rozumiały wagę kampanii i wiedziały, jak przekonać ludzi, by głosowali właśnie na nich. Nowo powstałe ruchy nie miały takiej siły ani umiejętności, by zdobyć poparcie wyborców, dlatego nie miały szans w wyborach. W tych wyborach ludzie oczywiście zagłosowali na CDU. That had been founded shortly before, they had not the same power to convince people to vote for them. So they had no chance, and then in a way we just, people of course voted for the CDU and that was it. Our problem was that the West could easily also provide the East with enough products, with enough intellectuals of the second row who got the positions that before the Easterners had. So it was very easy for the West to, like, for instance, close a factory and send their own products to the East. Myślę, że naszym problemem było to, że Zachód bez trudu mógł zapewnić wschodniej części wystarczającą liczbę produktów oraz dostateczną liczbę intelektualistów drugiego rzutu, którzy objęli stanowiska wcześniej zajmowane przez mieszkańców Wschodu. Zachodowi było więc bardzo łatwo zamknąć fabrykę i wysłać swoje towary na Wschód. Stał się on ogromnym rynkiem zbytu. Dużo mówiono o kosztach poniesionych przez obie strony, ale wiele dobrze prosperujących przedsiębiorstw, które działały i sprzedawały swoje produkty, zostało po prostu zamkniętych. To był ich koniec. Potem przez lata stały puste i same się rozpadły. Różnica polegała również na tym, że obowiązywało prawo, którego znaczenia mieszkańcy Wschodu chyba do końca nie rozumieli. Byliśmy trochę jak rdzenni Indianie. Wprowadzono przepis, zgodnie z którym ludzie z Zachodu, będący dawnymi właścicielami nieruchomości na Wschodzie, mogli je odzyskać po złożeniu wniosku, natomiast mieszkańcy Wschodu mieli otrzymać zwrot pieniędzy, które oczywiście nie miały zbyt dużej wartości. Which of course wasn't much money because in the GDR the money was in a different, the money was not of such a high value. 800,000 Westerners applied and only 160,000 were denied. So you can imagine that over 640,000, not only people, but families lost their houses, their places where they used to live. Wnioski złożyło 800 tysięcy mieszkańców Zachodu, a tylko 160 tysięcy z nich odrzucono. Można więc sobie wyobrazić, że ponad 640 tysięcy osób, a właściwie rodzin, straciło swoje domy i miejsca, w których żyli. To było trochę tak, jakby 40 lat istnienia NRD zostało wymazane, jakby cały eksperyment się nie powiódł i uznano go za głupi pomysł. Trzeba było zaczynać od nowa, jak po 1945 roku. Takie właśnie wrażenie odnieśli mieszkańcy Wschodu. Nawet jeśli zdołali się dostosować do zachodniego systemu, nigdy nie mieli poczucia, że są naprawdę mile widziani, akceptowani czy szanowani. Myślę, że nawet jeśli komuś udało się później zarobić pieniądze, znaleźć nową pracę, nauczyć się czegoś i zmienić zawód, słowem zapewnić sobie utrzymanie, wciąż pozostawało poczucie rozczarowania. Bo od początku mieli ogromne nadzieje, że będą traktowani jak mieszkańcy Zachodu, a potem przez pierwsze 2 lub 3 lata widzieli, że są postrzegani jako obywatele drugiej kategorii. Wiele znanych mi osób, które przeniosły się na Zachód, nigdy nie wspomina, że pochodzą ze Wschodu. Nie przyznają się do tego. After, like during the first 2 or 3 years, they could see that they would be kind of second class citizens. Many people I know who moved to the West, they would never mention that they are from the East. They would just keep silent about it. Yeah. Niby się wiele wie o zjednoczeniu Niemiec, upadku NRD, a proszę. Przynajmniej ja wciąż mam oczy i uszy szeroko otwarte, słuchając tego, co mówi Jenny Erpenbeck, zdobywczyni międzynarodowego Bookera w naszej audycji. Gdyby ktoś chciał sięgnąć po Kairos w przekładzie Elizy Borg, to mam egzemplarze, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Bardzo o to proszę. Jak patrzysz na swoich bohaterów, młodziutką Katarinę i mocno dojrzałego Hansa, na ich związek, na to, jak układa się relacja między nimi? No ja, as I already said, so Katarina is obviously she is my generation, and for the book I interviewed many friends of mine about what things they consider important when they look back, and I included some of the details in the book too, so it's not only about my own experience. Hans, as I said, he's this generation who, even if he doesn't speak much about it, but he has experienced the different phases of the country. Jak już wspomniałam, Katarina należy oczywiście do mojego pokolenia, a na potrzeby książki przeprowadziłam rozmowy z wieloma przyjaciółmi, pytając ich, co uważają za istotne, kiedy patrzą wstecz. Niektóre z tych szczegółów znalazły się w książce, więc nie opieram się wyłącznie na własnych doświadczeniach. Hans natomiast należy do pokolenia, które, nawet jeśli nie mówi o tym wiele, doświadczyło różnych etapów rozwoju kraju. Zna problemy polityczne i wie, jak radzić sobie z własnym rozczarowaniem. Jest kimś, kto wywołuje rozczarowanie, bo czuje się w nim jak w domu. Hans czeka, aż Katarina poniesie porażkę i poczuje się winna, a potem wykorzystuje to poczucie winy jako narzędzie, by nią kierować, zatrzymać ją przy sobie i przedłużyć ich relacje. Yeah, in a way, I think one of the major problems in the GDR was how also the German, but of course also the Soviets themselves, but also the German emigrants, how they learned to deal with guilt during Stalinism in the 30s mainly, but also in the beginning of 40s in some cases. So all the interrogations and the trials that took place in the 30s and all the people who were like taken prisoner by their own comrades and then shot or like disappeared in some gulag. Jednym z głównych problemów w NRD było to, w jaki sposób Niemcy, ale także sami Sowieci i niemieccy emigranci nauczyli sobie radzić z poczuciem winy w okresie stalinizmu w latach 30. i na początku 40. w czasie przesłuchań, procesów i w kontekście wszystkich ludzi, którzy trafiali do niewoli z rąk własnych towarzyszy, byli rozstrzeliwani lub trafiali do gułagów, a tylko nielicznym udawało się wrócić. Myślę, że to również jest część historii Niemiec Wschodnich, nawet jeśli może brzmieć to dziwnie. Chciałam pokazać tego rodzaju przesłuchanie także w relacjach prywatnych, bo uważam, że struktura jest bardzo podobna. To jedna z tych rzeczy, podobnie jak nieufność czy błędy popełniane na samym początku, albo błędy, których nie da się nazwać, które sprawiają, że bardzo trudno jest stworzyć państwo sprawiające wrażenie żywego. Bo jeśli istnieje nieufność, pojawiają się kłamstwa, ukrywanie prawdy, ignorowanie drugiej strony. Nawet jeśli Hans nieustannie pyta o prawdę, w rzeczywistości nie chce jej usłyszeć. Nie tylko zadaje pytania, by ją poznać. Używa ich, by w pewien sposób terroryzować Katarinę, choć sam tak naprawdę jej nie słucha. To wydało mi się ważne, bo pomyślałam, że to również przypomina związek. Ludzie są częścią społeczeństwa, są istotami społecznymi, mają relacje prywatne i polityczne, a między zachowaniami politycznymi a prywatnymi toczony jest nieustanny dialog. Jestem przekonana, że taktyki manipulacji, które Hans stosuje w swoich relacjach, wynikają właśnie z jego zachowań politycznych. Social wesen. They are living in a society, so they have private relations, they have political relations, and there is also a dialogue between political behavior and behavior and private relationship. I'm convinced that like the manipulative tactics that Hans uses in the relationships, they are coming from his political behavior. Przyznaję, że twoi bohaterowie nierzadko mnie irytowali, ale nie powodowali złości, czy nie wzbudzali nienawiści. Są tak ludzcy, jak to tylko możliwe. A jak ty opisałabyś swoje emocje względem nich, zwłaszcza Hansa, który zdaje się, zwłaszcza w drugiej części powieści, celowo upokarzać swoją kochankę? No ja, I think as an author, you wouldn't hate your characters. You know, you, as an author, you also have to be the bad one and to enjoy being the bad one. You know, it's not about hate. But I could see that many readers really came to hate him. And especially men, and that's also interesting to me that there were quite a few women in the signing queue at some reading or so, and they would confess that they had made exactly the same experience. But for many male readers, it came as a shock that someone could manipulate her so easily and that he is not stopping to do so. Myślę, że jako autorka nie mogę nienawidzić swoich bohaterów. Kiedy piszę, muszę być także złą bohaterką i czerpać z tego pewną przyjemność. Nie chodzi tu o nienawiść. Zauważyłam jednak, że wielu czytelników naprawdę go znienawidziło, zwłaszcza mężczyźni. Interesujące było dla mnie również to, że podczas spotkań autorskich w kolejce po autograf czekało wiele kobiet. Niektóre z nich były już po lekturze i przyznawały, że doświadczyły na własnej skórze dokładnie tego samego, co opisałam. Natomiast dla wielu męskich czytelników szokujące było to, że ktoś mógł tak łatwo manipulować Katariną i że nigdy z tego nie zrezygnował. Mimo to uważam, że miłość czasami przybiera dziwne formy. Być może on sam nazwałby miłością to, co czuje do Katariny, choć jednocześnie zmusza ją do pozostania w tym związku. Myślę, że to bardzo powszechny mechanizm przemocy. Jeśli zniszczy się komuś poczucie własnej wartości, ta osoba nie ma dość siły, by odejść. Trzeba mieć w sobie siłę, by podjąć decyzję o odejściu, nawet jeśli jest to bolesne z różnych powodów. Potrzeba na to energii. A jeśli jej brakuje, bo ktoś sprawił, że wątpisz w siebie, czujesz się winna lub myślisz, że jesteś złym człowiekiem, to poczucie winy, które w tobie wzbudzono, uniemożliwia odejście. Pomyślałam, że to ciekawe, ponieważ czytając książkę, można mieć wrażenie, że ona przecież mogłaby odejść. Wiele mówi się o przemocy, wiele mówi się o mówieniu nie, ale ta książka stawia również pytanie, czy można się nad kimś znęcać, nawet wtedy, gdy ta osoba się zgadza. Albo nawet jeśli ona pierwsza powiedziała, chce się z tobą przespać. Sprawy mogą się potoczyć w nieoczekiwany sposób i bardzo trudno jest określić, w którym momencie kończy się miłość, a zaczyna przemoc. To dzieje się powoli. This book also puts the question if it can be abuse, even if you say yes, or even if she's the first one to say, I want to sleep with you in the beginning, you know. Things can also develop in an unexpected way, and it's very hard to tell in which moment the abuse begins and the love ends. You know, it comes slowly. Czyli jak patrzysz na Katarzynę? I think she is a loving person. She is a girl who has her first big love, you know. And this is also a treasure. I think this is the only time in a woman's and perhaps also in a man's life, I don't know, another man, but in which you are really open to someone. Myślę, że ona jest bardzo kochającą osobą, dziewczyną, która przeżywa swoją pierwszą wielką miłość i to jest prawdziwy skarb. To jedyny moment w życiu kobiety, a może także mężczyzny, choć mężczyzn nie znam zbyt dobrze, kiedy naprawdę otwierasz się na drugiego człowieka. Jak mówi na początku, kocha nawet jego błędy, jego trudne cechy, z których on być może jest dumny. Widzi je i myśli, jak cudownie jest kochać nawet te złe strony drugiej osoby. Myślę, że to również coś niezwykle cennego. A fakt, że zatraca siebie, jest zarazem sposobem na odnalezienie siebie. Trzeba w sobie wypracować siłę, by pewnego dnia powiedzieć nie. Nie mogą tego zrobić za ciebie rodzice, przyjaciele ani nikt inny. W książce jest też scena, w której Katarzyna mówi przecież swoim przyjaciołom adieu. Trzeba przejść przez bardzo ciemną dolinę, by pewnego dnia wreszcie odnaleźć własną drogę. So you have to walk through a very dark valley to find your way one day. Cała historia, którą opowiadasz, dzieje się w konkretnym momencie. Poznają się w 1986 roku. Za chwilę, czego jeszcze nie wiedzą, bo skąd, przestanie istnieć państwo, w którym żyją. Dla niej to będzie szansa, dla niego prawdziwy początek końca. Nie będę ukrywał, zachwyca mnie sposób, w jaki opisujesz ten jeden z najważniejszych momentów w historii Niemiec, ale także przecież dwudziestowiecznej Europy. No ja, also the interesting thing is that in this novel, sometimes, like in the beginning, the political stagnation means that people turn to private affairs, to private passion, so to say. And on the other hand, the private problems, at least with Hans and Katarzyna, are solved by the historic events, like falling the, or like also before the fall of the wall. Ciekawe w tej powieści jest to, że przynajmniej na początku stagnacja polityczna sprawia, że ludzie zwracają się ku sprawom prywatnym i osobistym pasjom. Z drugiej strony, prywatne problemy, przynajmniej w przypadku Hansa i Katarzyny, rozwiązują się poprzez wydarzenia historyczne, takie jak upadek muru. W całej książce następuje pewne przesunięcie władzy. Na początku panuje równowaga, ale z czasem staje się jasne, że to Hans ma kontrolę nad tą relacją. Jest również reżyserem czasu i pamięci. Steruje tym, jak należy pamiętać przeszłość, a jak nie. Ma więc ogromną władzę. Potem jednak traci ją z powodu wydarzeń historycznych, które czynią z niego ofiarę. Myślę, że nawet jeśli podczas lektury zaczyna się go nienawidzić za sposób, w jaki traktuje innych, to pod koniec, gdy traci wszystko i staje się zagubiony, budzi współczucie. And I think even if you came to hate him during, like if you read about the private relationship and the way he's dealing with it, in a way you feel pity for him in the very end when he loses everything and he's kind of lost in a way, and Katarzyna becomes the strong one, the young generation who can enjoy the newly won freedom of traveling and perhaps also the like to have more opportunities, what to study and where to study, and you know, the world is open to the young generation, while the older ones also like I know that from my parents. It's difficult if you are Katarina z kolei staje się silną osobą, przedstawicielką młodego pokolenia, które może cieszyć się nowo zdobytą swobodą podróżowania i większymi możliwościami wyboru kierunku czy miejsca studiów. Świat otwiera się przed młodymi, podczas gdy starsze pokolenie, jak to moich rodziców, ma trudności. Jeśli ma się około 50 lat, ustabilizowaną pozycję, poczucie bezpieczeństwa, dobrą pracę, a nagle wszystko się załamuje i trzeba wymyślić siebie na nowo, nie każdy ma na to dość energii. Nie każdy chce się dostosowywać do nowego społeczeństwa. Pomyślałam, że to bardzo ciekawe. W moim pokoleniu widzieliśmy, jak nasi rodzice zmagali się ze stratami, z wymaganiami nowego stylu życia, utratą pozycji, planów na przyszłość, kariery, a przy tym z koniecznością zarabiania pieniędzy, by utrzymać mieszkanie. To było ogromne obciążenie. W moim przypadku była to moja babcia, jedna z tych starych komunistek, które naprawdę wierzyły, że walczą o lepsze społeczeństwo. Ona i jej mąż przetrwali nawet wygnanie do Związku Radzieckiego. Mieli ogromną nadzieję, że błędy to tylko coś, co zdarza się na początku tworzenia całkowicie nowego ładu społecznego. Wierzyli, że przyjdzie dzień, gdy wszyscy będą szczęśliwi, zapanuje komunizm, a społeczeństwo zostanie ulepszone. Babcia pisała listy do różnych instytucji, zwracając uwagę na niesprawiedliwości i prosząc o uważność i świadomość tego, jak traktuje się ludzi. Czuła się naprawdę odpowiedzialna za społeczeństwo, a potem nagle zobaczyła, jak ono znika. My grandmother, who was one of these old communists who really were convinced that they were fighting for a better society, and you know, she and her husband, they even survived the Soviet exile, and they were really hoping that the mistakes are only things that happen in the very beginning of a completely new society, but one day everybody will be happy, you know, we will end up with communism and you know, we are on our way and we will make our society better ourselves. So she would write letters about this and that to the institutions and saying like how you cannot deal with the people in that way and, you know, we should be careful and we should be aware of this and that. And so she really felt responsible for the society, and then all of a sudden the society was gone very quickly and the people wanted to leave. So first she saw the news on the TV where you could see all the hundreds of people fleeing at the Hungarian border or to the embassies, and you know, and she could see that the young people don't want to stay in the country anymore. And then she could see that her whole life's work was of no value anymore. You know, it disappeared. And she really, in a way, she was old, but she lost her, how do you call it? She drove her mad, literally. And my father stopped working fiction. Ludzie chcieli wyjeżdżać. W telewizji widziała setki osób uciekających w stronę granicy węgierskiej albo do ambasad. Widziała, że młodzi nie chcą zostać w kraju. Wtedy zrozumiała, że całe jej życie nie ma już wartości. Rozpadło się. Była już starsza, ale ta zmiana dosłownie doprowadziła ją do szaleństwa. Mój ojciec przestał pisać powieści. Moja matka była arabistką i tłumaczką literatury arabskiej. Pracowała głównie dla szwajcarskiego wydawnictwa. Była uznaną tłumaczką, przekładała między innymi twórczość Najiba Mahfouza, egipskiego laureata literackiej Nagrody Nobla. Była dobrze przyjmowana w świecie zachodnim. Nigdy nie współpracowała ze Stasi ani nie zrobiła niczego złego, a mimo to została zwolniona i nigdy więcej nie znalazła pracy jako naukowczyni czy literaturoznawczyni. Sprzedała więc wszystkie swoje książki literaturoznawcze do antykwariatów. Powiedziała, że nie będzie już pisać żadnych artykułów naukowych, przedmów czy posłowi. Od tej pory będzie tylko tłumaczką. Ale oczywiście nie tego chciała. Z łatwością mogła zostać profesorką. Moje pokolenie, choć lubiło podróże i wszystko, co się z nimi wiązało, natychmiast wyjechało. Ja wyjechałam do Włoch. Widzieliśmy jednak, że pokolenie naszych rodziców, nie wszyscy, ale wielu z nich, zostało w pewien sposób złamane. But of course this was not what she wanted. She could easily have been a professor. Yeah, and my generation, although we enjoyed the traveling and all this, I immediately went to Italy very clearly. But we also could see that our parents' generation in many concerns, not everyone, but many of our parents' generation were broken in a way. Also, I would say, from my book, you can clearly see that the GDR is no ideal state. you know, the constructions of guilt that infiltrate even the private relationships and also the spying and all this. I don't want to speak more about this, but you know, it's in a way, it's a very sad and dark story also about GDR, so I really cannot see that I'm... Powiedziałabym, że z mojej książki jasno wynika, że NRD nie była państwem idealnym. Ciągłe poczucie winy, które przenikało nawet do relacji prywatnych, a także wszechobecne szpiegostwo i inne zjawiska sprawiają, że jest to bardzo smutna i mroczna opowieść o NRD. Naprawdę nie uważam, bym w jakikolwiek sposób gloryfikowała to państwo, ani by było to miejsce, do którego chciałabym wrócić. To kraj, o którym powinniśmy pamiętać, z tym się zgadzam. To kraj, który warto wspominać, przynajmniej jako przykład społeczeństwa zorganizowanego inaczej niż społeczeństwo kapitalistyczne, które dziś niszczy nasz świat. Była w nim idea solidarności, dzielenia się zasobami zamiast rywalizacji. Egoizm jest problemem globalnym. Problem polega na tym, że silniejszy może po prostu wziąć to, co chce. I właśnie taka mentalność wszystko rujnuje. To także sposób myślenia, którego ostatecznym skutkiem jest wojna. Wszyscy dziś widzimy, że to ogromny problem. Powinniśmy więc wciąż rozważać możliwość budowania społeczeństwa opartego na innych zasadach i pamiętać, że 3/4 świata cierpi z powodu 1/4, czyli świata zachodniego, żyjącego we względnym bogactwie i luksusie. Powinniśmy też pamiętać o ludziach, którzy cierpią, abyśmy my mogli korzystać z naszych przywilejów. Uważam, że należy oddać cześć tym, którzy chcieli zmienić społeczeństwo wschodnio-niemieckie, ale nie po to, by przekształcić je z powrotem w społeczeństwo kapitalistyczne. To myśl, którą warto zachować w pamięci. A także pamiętać o społeczeństwie, którego sercem nie były pieniądze ani konsumpcjonizm. Suffering from the advantages that we take. And in this sense, I think we should honor the thoughts of the people who wanted to change the East German society, but not changing it back into a capitalist society. This is a thought that should be kept in our memory, and also a society that didn't have the money in the center of it, the consumerism. Problem, and I think in Germany, is that the subject of East and West is always in the center of attention. And there's not much space left for the interest in like language and how I'm dealing with time or what construction I chose or what is like, for instance, what I consider essential in the book is the dialogue between the dead and the living. And almost no one is paying attention to this, you know. Even after the Booker Prize, I was only questioned as an East German. I'm the East German one, you know. I'm the one who explains the East Germany to everyone. But I'm not seen as mainly as an author. Problem w Niemczech polega na tym, że temat wschodu i zachodu zawsze znajduje się w centrum uwagi, gdy mówi się o mojej książce. Nie pozostawia to wiele miejsca na zainteresowanie językiem, płaszczyznami czasowymi, konstrukcją czy tym, co naprawdę uważam za istotne, na przykład dialogiem między umarłymi a żyjącymi. Prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Nawet po otrzymaniu Międzynarodowej Nagrody Bookera pytano mnie wyłącznie o Niemcy Wschodnie. Jestem osobą ze Wschodu, która wszystkim tłumaczy, czym ten Wschód był. Nie jestem jednak postrzegana przede wszystkim jako autorka. W przypadku tej książki, w przeciwieństwie do moich wcześniejszych prac, prawie nie pojawiło się zainteresowanie warstwami czasu ani licznymi wątkami w tle, które przewijają się w różnych miejscach. Mało kto pyta o kwestie, których ludzie z Zachodu mogli nie znać. Na przykład w książce jest rozdział o Moskwie, a w recenzjach pisano, że ją gloryfikuje, ponieważ Hans i Katarina w ciągu dnia odwiedzają różne moskiewskie atrakcje turystyczne, ale w nocy Hans rozmyśla o wszystkich sprawach, o których jej nie mówi. Druga połowa rozdziału jest więc mroczna, pełna milczenia i tego, co niewypowiedziane. Równie obszerna jak część dzienna. Jednak recenzenci tego nie zauważyli. Nikt nie wspomniał, że istnieje też ta druga warstwa, ukryta w myślach Hansa. Pojawia się tam również dramat Die Maßnahme Bertolda Brechta i wspomnienie o Łubiance, o ludziach, którzy zniknęli lub zostali rozstrzelani w czasach stalinizmu. Ale o tym w recenzjach także nie ma ani słowa. To wyglądało tak, jakby ludzie mówili: o, ma w swojej książce rozdział o Moskwie, więc pewnie uwielbia Moskwę. I na tym koniec. Po prostu tego nie dostrzegli. And that's really funny to me that if there is no interest, it's like a blind spot. If there is no interest, you are lacking the tool to see something. And this is the debate in Germany and in Great Britain or also in America. They are really carefully looking at all my books. They know the motifs, they know my thinking about time, they are seeing it from book to book, how things are developed. Dla mnie to naprawdę dziwne, że brak zainteresowania działa jak ślepa plamka, martwe pole. Gdy nie ma ciekawości, brakuje też narzędzi, by coś zauważyć i przeanalizować. I właśnie tak wygląda debata w Niemczech. Natomiast w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych moje książki analizowane są bardzo skrupulatnie. Motywy, przemyślenia o czasie, rozwój fabuły w kolejnych powieściach, to wszystko jest porównywane i opisywane ze szczegółami. Kwestia pochodzenia z Niemiec wschodnich lub zachodnich wiąże się również z poczuciem winy. Ludzie z zachodu zawsze chcą być tymi, którzy rozwiązali nasze problemy i uratowali nam życie. A my nie chcemy być ratowani. Zaczynamy mówić, że uratowaliśmy się sami i że mamy takie samo doświadczenie jak mieszkańcy Zachodu w budowaniu społeczeństwa demokratycznego, a może nawet większe, bo musieliśmy coś zrobić, by to osiągnąć, podczas gdy Niemcy Zachodnie dostały demokrację w prezencie od Stanów Zjednoczonych. Między obiema częściami kraju nie ma atmosfery swobodnego czytania. Zawsze obecne jest napięcie. So there's not the relaxed reading mood between the two halves of the country. It's always attention. Na koniec o tytule. Kairos to, przypomnę, bóstwo, uosobienie idealnej chwili. To także, w myśl starożytnych filozofów, moment zwrotny w życiu. Co twoim zdaniem było tym momentem, kairosem Katariny i Hansa? To samo czy coś innego? No ja, of course, it's the first encounter in the bus at first sight. It might also like resound in the moment of the fall of the wall, and both moments are, you know, this is the idea of Kairos, is that the lucky moment cannot be reached ever before or after. So after the lucky moment, it can go only downwards. You know, there is no other moment that will keep this height of level. To pierwsze spotkanie w autobusie i pierwsze spojrzenie może być odczytane jako moment przypominający upadek muru, a oba te momenty, co jest też istotą kairos, pokazują, że szczęścia nie można osiągnąć ani wcześniej, ani później. Po tym jednym szczęśliwym momencie może być już tylko gorzej. Nie istnieje inny moment, który mógłby utrzymać ten sam poziom intensywności. To ciekawe, ponieważ starożytni Grecy postrzegali kairos jako chwilę otwartą przez bogów, którą człowiek może wykorzystać lub uchwycić, jeśli jest dostatecznie szybki. Ma to więc wiele wspólnego z działaniem i braniem odpowiedzialności. Kwestia prawdziwej odpowiedzialności powierzonej komuś jest w mojej książce bardzo ważna. Starożytni Grecy widzieli w kairos przeciwieństwo chronos, czyli czasu płynącego liniowo, nomen omen chronologicznie. Kairos stanowi więc przerwę, moment, w którym można zajrzeć przez warstwy czasu i zobaczyć, jak różne jego chwile stykają się ze sobą, prowadząc ze sobą dialog. Zawsze wyobrażałam to sobie właśnie w ten sposób. To ten sam proces, który przeżywa Katarina, gdy znajduje pudełka z listami i notatkami, z początku i końca relacji. I nagle dostrzega strukturę tego, co się wydarzyło, ponieważ widzi nie tylko same wydarzenia, lecz także to, co z nich wynikło. To samo dzieje się w chwili, gdy spotykają się w autobusie. Starszy mężczyzna z bagażem historycznych doświadczeń i taktykami, które pomagają mu sobie z nimi radzić, oraz młoda dziewczyna z zupełnie innym bagażem przeżyć. I nagle ich czasy i losy się krzyżują. To spotkanie pokoleń, które w innych okolicznościach prawdopodobnie nigdy nie miałoby miejsca. In a way, the same thing happens when they meet in the bus, you know, this older man with his load of historic experience and also the tactics he uses to deal with it, and the young girl with her complete different experience, and they all of a sudden they cross times. So they have this encounter that normally wouldn't be possible from generation to generation. Jenny Erpenbeck, zdobywczyni Międzynarodowego Bookera za Kairos, powieść przełożoną na polski przez Elizę Bork. Książka właśnie się ukazała. Gościła w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. Polskim głosem Jenny była Katarzyna Borowiecka. Naszą rozmowę tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Przypomnę, że gdyby ktoś chciał sięgnąć po Kairos, a bardzo do tego zachęcam, naprawdę,